Yesa, yesi dersevoruma, ait yesi hivandagin sal dersevorman hetevankov mehkeren araçkan. Vohper gutyunner. Araçin yesi dersevoruma tegi unetsav yerkenkum hokevor ashkarum. Ka astvatsayin ashkar, ur banakum e sup yerutyun, vorë ammachini luysov tsatskvats e, nunisk hreshtakneri hamar. Yev ka hokevor ashkar, inne hreshtakneri dasern en aprum, vor astvats arachin e stegtsets. Երկինք, վերին երկինք, եւ կա մարդկային աշխարհ, եւ այլ կենթանական աշխարհներ, եւ յութական աշխարհ։ Առաջին ողբերգությունը տեղ ունեցավ այնտեղ։ Բոլոր հրեշտակները պաշտում եւ պատվում էին Աստծուն, պաշտամունքներ էին անում, փառաբանում էին։ Եւ հրեշտակների մոտ կար Անդրանիկ հրեշտակ, Արուսիակ, Լուսակիրը, որը հրեշտակների հոգեոր առաջնորդն էր։ Զորեղ Աստծուց հետո ինքը Անդրանիկն էր։ Եվ նա մի պահ մտածում էր. Չէ, որ ես եմ հրեշտակների առաջնորդը, Աստծուն պաշտում եմ, բա ապա ինչու ինձ չեն պաշտում։ Այդտեղ մի սխալ կատարեց Անդրանիկ հրեշտակը։ Իրենց պատգամված էր Աստծո կողմից, որ իրենք զննեն Աստծուն, կենտրոնան Աստծո վրա, որպեսզի ավելի զորեղ դառնան, ավելի լուսերեն դառնան, առաջընթաց արձանագրեն։ Եվ այդ Անդրանիկ հրեշտակը մի պահ փոխանակ Աստծուն զննի, ինքսից ինքնազննությամբ զբաղվել։ Եվ իրոք տեսա, որ շատ կատարյալ է, գեղեցիկ է։ Բոլոր հրեշտակներից առաջինն էր եւ այդտեղ իր եսը տանելով ես առաջ վերով նախանձ եկավ որպես դրա հետեւանք։ Եսա կենտրոնությունը նախանձ է բերում եւ ասում է ինչու ինձ չեն պաշտում բա։ Չէ որ ես եմ կատարյալ ստեղծված։ Հրեշտակների մեջ ամենաառաջինն եմ, ամենակատարյալն եմ։ Փոխանակ Աստծուն զնի, ինքնը զնությամբ զբաղվեց։ Եվ այդ նախանձ առաջ գալով ինքը սկսեց տարապել եսամոլությամբ, եսասիրությամբ եւ իր առաջ խաղացումը կանգ առավ։ Ես սկսեց այդ պատճառով, որ ինքը ինքնամփոփված էր, էգոցենտրիկ էր, եսակենտրոն էր, սկսեց հետաճ ապրել, սկսեց այլանդակվել։ Եվ իր օրինակին հետևեցին հրեշտակների 1/3 մասը։ Այլևս ինքը ի վիճակի չէր առաջնորդելու հրեշտակներին, որոնք շարունակում են զննել Աստծուն եւ պաշտել Աստծուն։ Իրենք վրանդվեցին երկնքից եւ երկնքի դարպասները փակվեցին։ Իրենք հայտնվեցին երկնքի երկրի արանքում։ Առաջին եսի դրսևորումը այստեղ տեղ ունեցավ։ Մենք հաճախ դասում ենք բառ նարցիս, ինքնասեր, ինքնահավան, եսասեր, որ ամեն ինչի արանքում կենտրոնում մարդ իր անձն է դնում, որից գալիս է նախ անձ, նախ իմ անձը, իմ եսը, նախ անձ։ Նախ ես, եսասիրություն, հետո մնացած, առաջ են տանում սեփականը, էգոն, ես, որի պատճառով էլ աշխարհի մեծագույն մեղքերն են առաջանում։ Մենք ինչպես ենք ասում մահացու մեղքերի շարքերում, հպարտությամբ եւ մասամբ նորին։ Այդ եսասիրությունը առաջ է բերում հպարտություն, մարդ ինքնահավան է, ինքնագոհ է, մնացածները իր համար ստորադաս են, թերի են, որից հետո այլանդակ տեսություններ են առաջ գալիս, թերի ազգեր։ Ազգեր, որ իրանք չունեն ապրելու, ինչպես ֆաշիզմներ ասում, այստեղ նացիզմը, ռասիզմը, ցեղասպանությունները, կամ մենք կենցաղում ենք տեսնում։ Սա ով է, սրա պետք է ծեծել, սրա ոճի տակը պետք է փորել, ես պիտի պաշտոնը ստանա ոչ թե նա, եւ այլն։ Հաճախ մենք կենցաղում տեսնում ենք, մարդիկ պատմում են, բա ես ինձ հալեցի, ես ես բանն եմ արել, ես այստեղ գնացի, անոթը ես, չեն նկատում կյանքում, որ առաջ ենք տանում ես, որը վտանգավոր է, որը սխալ է Աստվածաշնչում, մենք ոչ մի անգամ չենք նկատում, որ Քրիստոս ասում է ես, հայրը իմ եւ այլն, առակները պատմում։ Չի ասում, որ ես եմ որդին Աստուծոն, ստիպած ի վերջո վերջում է ասում, ես եմ ճանապարհը, ես եմ հացը կենաց, բացեված իր աշակերտներին է ասում, ինձանով պիտի հայր Աստծո մոտ գնաք, ուղղություն է տալիս, ուղակի։ Մենք երբ որ կարդում ենք հարանց վարքը, հայրերի վարքը, սրբերի վարքը, ովքեր իրենց հետ շփվել են, մենք երբեք իրենցից ես բառը չեն լսում, չենք լսում, չենք նկատում։ Իրենք սրբերը ուրանում են սեփական անձը հանուն Աստծո։ Ո՞վ եմ ես, երբ որ կա Աստված, որից ին եսը ստանեմ, ես տկարս, մահկանացուս, մեղավորս, ես ինչով հպարտանալու ախար։ Այդ հպարտությունն է, որ բոլոր մեղքերի մայրն է, այդ եսասիրությունը, եսակենտրոնությունը, աշխարհը աստվածակենտրոն պետք է լինի։ Եվ ձեզ հիշեցնեմ, վերածնունդը, ռեֆորմացիա, միջակայք Եվրոպան ապրում էր աստվածակենտրոն մշակույթով, կենցաղով, հանկարծ վերածնունդով վերականգնում են մարդպաշտամունքը, հին հունարոմեական, որտեղ մարդը կարևորագույն դեր էր կատարում։ Աստվածակենտրոն աշխարհը դառնում է մարդակենտրոն, մարդապաշտական, մի մակարդակ իջնում է, եւ սկսում են բոլոր բողոքական շարժումներ եւ հեղափոխություններ, հեղաշարժումներ, մեկին մյուսի հետևանք։ Կոմիտաս Սրբազան կաթողիկոսը հայոց 7-րդ դարում շարական է գրել Երիսիմյանց քույրերի համար անձնվիրյալ սիրուն Քրիստոսի Երիսիմեի եւ Գայանյաց քույրերի մասին է գրել անձին քույրեր որոնք իրենց անձը նվիրել են Քրիստոսին Քրիստոսին սիրելուց հավատարի մերին մնալուց անձին նվիրյալ իրենց անձը ես նվիրում եմ մենք միշտ ասում ենք Քո կամքը լինի Տեր Աստված, ոչ թե իմ։ Դա քրիստոնեական մոտեցում է։ Հիշենք Սուրբ խոսք Աստվածաշնչի։ Ով խոնարհացնի իր անձը, նրանն է Աստված բարձրացնելու։ Նրան սեփական անձը առաջ տանելով ընկնում ենք հպարտության մեջ։ Մայր մեղքն են գործում, որի հետևանքով ծնվում են բազմաթիվ բոլոր մեղքերը, որտեղ սա է աղբյուրը։ Մայրը չարյաց հպարտությունը, եսասիրությունը։ Այնտեղից գալիս է նախանց, բամբասանք, շնություն, որ գրամոլություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն նախանց բառը, նախ իմ անձը, իմ եսս առաջ տանեմ։ Մորանում ենք, որ ամեն մարդ իմ կողքը աշխարում ենք, աստու նմանությամբ եւ աստու պատկերով է ստեղծված։ Ամեն մարդ իր մեջ աստու պատկերն է կրում։ Եթե ես նրան վիրավորում եմ, անարգում եմ, աստու պատկերն եմ իր մեջ վիրավորում։ Աստծո դեմ ուղիղ մեղք են գործում։ Եվ այդ նախանձ հպարտությունը, եսասիրությունը մայրն է չարյած։ Մեղք է աստծո դեմ, սեփական անձը առաջ տանելով։ Քրիստոնեությունը չի ասում, որ դու քո անձը անատակադրությունը դիմորոնաս, ոչ, դու պետք է խնդրես Աստծո օրդությունը, պետք է խնդրես, որ Աստծո կանքը քո վրա իշխի, որ դու սխալ չգործես, փրկության ճանապարհով ընթանաս, որտեղ երբ որ մենք մեր եսն ենք առաջ տանում, դա հղի է, լի է, վտանգավոր բազմաթիվ մեղքերով, անկումներով, փորձանքներով։ Ինչու ենք մենք հաճախ համակրում այն մարդկանց, որոնք համեստ են, լուրջ են, ուշադրությամբ մեզ են լսում, հաճելի իրենց հետ խոսել եւ երբեմն հոգնում ենք այն մարդկանցից, որոնք հաճախ խոսում են, չեն ուզում քեզ լսել, կարծրացած են իրենց ներքին մտքերի վրա ու անդադար ասում են. «Հա ես էսպես եմ կարծում, ես էսպես եմ մտածում, ես սա պիտի անեմ, ես որոշեցի, ես լինի առաջ տանը»։ Արդեն ցանձրանում ես։ չեն էր թողում դու քո կարծիքդ հայտնես։ Խոքնում ես, չես էլ կամենում այդպիսի մարդկանց հետ շփվել։ Այդ եսերի պատճառով ահռելի պատերազմներ են առաջ գալիս այս աշխարհում։ Բա ես այս երկրի թագավորս, սա այսպիսի բան ասի, հա, ես նրան ցույց կտամ։ Ու սկսում է ողբերգություններ։ 100 հազարավոր մարդիկ կոտորվում են։ Թե ինչ է հիվանդագին ես ունի մարդ այս աշխարհում։ Չի կամենում ուրիշին տեսնել, ուրիշին լսել, ուրիշին գնահատել, ուրիշին հարգել։ Եվ մի հոգևոր գաղտնիք ձեզ բացում։ Որ մեզ են հասցրել դա ճգնավորները, վանականները, եկեղեցու հայրերը։ Այն մարդիկ, որոնք ուշադիր լսում են ուրիշներին, սկսում են ավելի հասկանալ մարդկանց, ավելի նուրբ են դառնում իրենց ներզգացմունքների մեջ։ Գիտեք, որ ուշադիր ես, կենտրոնանում ես, ավելի լավ ես տեսնում, զգում ամեն ինչ, ավելի լավ ես որսում։ Կա մի այսպիսի հոգևոր գաղտնիք։ Սրտի և մտքի կատարյալ լռության մեջ է, որ մարդ սկսում է ինքն իրեն լավ հասկանալ և իր ամբողջ շրջապատը, բնությունը և աշխարհը և մարդկանց։ Կատարյալ լռության մեջ, երբ որ միտքդ և սիրտդ լռած են, քո զգացմունքները քեզնից առաջ չեն վազում, քո մտածելակերպդ առաջ չես տանում, ուղղակի կենտրոնանում ես և ուշադիր լսում ես, դու զգում ես նրա բոլոր նրբ երանգները, ըստի ելևէջները, իր զգացմունքների և իր մտքերի, կարծես թե դու թափանցելով ազնում ես իրեն։ Այդ ժամանակ Աստված աշխարհը քո առջև բացում է։ Բայց երբ որ մենք մեր եսը, մեր անձի, մեր առջևն ենք դնում, մենք կարծես թե պատմեշ ենք դնում, մեր և ամբողջ աշխարհի դիմաց, մեր և Աստծո միջև, և ոչինչ չենք տեսնում, կուրանում ենք և կործանվում ենք։ Ահա պարզ գաղտնիքը։ Նախ քո կամքդ լինի Տեր Աստված, և ես իմ անձս առատ չտանեմ, ոտև իմ անձս տանելով ամեն ինչ այլանդակվում ես աշխարհում, ամեն ինչ, նախանց, խանդ, մարդասպանություն, գողություն, ատելություն, անեծք և ամեն ինչ այդ տեղից է գալիս։ Դրա համար իմ սիրելիներս, թող Աստծո կամքը իշխի մեր էության վրա, մեր անձի վրա, մեր մտքի վրա, որպեսզի մենք ընթանանք ճշմարիտ ճանապարհով դեպի փրկություն և հավերժ կյանք։ Thank you.